رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بباط. ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، نحو له علي 1000 درهم اعترافا. ويسمى تأكيدا لنفسه. ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، نحو زيد قائم حقا، ويسمى تأكيدا لغيره. ومنها o mevzilerden bir tanesi de ma vaka'a. Mef'ulü mutlağın vakı olduğu yerdir. Ne olarak vakı olmuş? Madmune cümletin, cümlenin mefhumu manası olarak ki la muhtemele leha, la muhtemele leha gayruhu. Mef'ulü mutlaktan gayrisine ihtimali olmayan bir cümlenin mefhumu olarak vakı olan mef'ulü mutlak mevziinde amili kıyasın vücuben nahu lehu aleyye 1000 dirhemin lehu li zeydin aleyye 1000 dirhemin i'tirafen ey i'tiraftu i'tirafen e'terifu i'tirafen. Ve yüsemma isimlendirilir tekiden li nefsihi, tekit li nefsihi diye buna isim verilir. Ve minha yine o mef'ul mutlak mevzilerinden bir tanesi de ma vaka'a mazmune cümletin, cümlenin mef'umu olarak vakı olan mef'ul mutlak leha o cümle için vardır. Muhtemelun gayruhu. Gayrine ihtimal var. Mef'ul mutlaktan başkasına da ihtimal var. Mef'ul mutlağa da ihtimal var. Nahu zeydun kaimun. Zeydun kaimun cümlesi. Hak da olabilir, yalan da olabilir. Hakkan. Hakka hakkan demek. Ve yüsemma tekiden li gayrihi. Buna da tekit li gayrihi deniyor. Evet, ve minha. Ey ve min tilkel mevadi'i yecibu hazfu nasibil mef'ulil mutlaki fiha kıyasen. Kıyasen mef'ul mutlağı nasbeden amilin hasbedildiğinin, vücuben hasbedildiği yerlerden bir tanesi de ma vaka'a. Ey, mevdi'u mef'ulin mutlakin vaka'a. Mevdi'u mef'ulin mutlakın. Mef'ul mutlak mevzisi ki vaka'a, o mef'ul mutlak vakı olmuş. Madmune cümletin. Cümlenin mefhumu, cümlenin manası, cümlenin mastarı, fail veya mef'ul namuza bulan mastarı olarak vakı oluyor. Öyle bir cümle ki la muhtemele leha, la muhtemele ihtimal etmiş değildir. İhtimal etmek yoktur leha o cümle için. O cümle için ihtimal yoktur. Ey yani lihadil cümleti. O cümle için, o cümle için ihtimal yoktur. Muhtemel olmayan şey nedir? Gayruhu. Ey yani gayru el mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaktan gayrine ihtimali yoktur. Anlaşıldı. Gayruhu merfu okuyoruz yani. Gayrahu diye mensup de olabilir demişler. İhtimalin mef'ulü olur. Ya biz öyle yapmıyoruz. Tamam. Örnek. Nahv. Lehu. Lehu haberun mukaddemun. Aleyye. Aleyye. Lehu o kimse için vardır. Aleyye. Benim üzerimde vardır. Elfu dirhemin. Elfu dirhemin mübteda. Şimdi lehu aleyye 1000 dirhemin bu cümle. Bu cümle nedir? Falancanın bana ait bende 1000 lirası var. Bu ikrardır bu. Bu itiraftır. Değil mi? Bu cümlenin başka bir manaya ihtimali var mı? Yok. Diyorsun ki lehu li zeydin aleyye 1000 dirhemin. Zeydin bende 1000 lirası var. Ne demek bu? Ekrartu. İtiraftu. Ukirru. اَعْتَرِفُ Ben bunu itiraf ediyorum. Ben bunu ikrar ediyorum demek. Başka bir ihtimal yok. اِعْتِرَافًا اِعْتِرَافًا مَفْهُولُ مُتْلَقٍ Ey yani ne demek? اِعْتَرَفْتُ اِعْتَرَفْتُ itiraf ettim. مَا عَلَيَّ yani. Benim üzerime olanı itiraf ettim demektir. مِنَ الْاَلْفِ bin dirhemden üzerime var dediğimi ne yapıyorum? İtiraf ettim. İ'tirafen. Şimdi burada fa'tirafen masdarun min babil iftial vaka'a madmune cümletin veyye kavluhu kavlul musannifi lehu aleyye elfu dirhemin. Lianne madmunehu lianne madmune kavlihi lehu aleyye elfu dirhemin el i'tirafu itiraftır. El i'tirafu i'tiraftır bi elfi dirhemin. La gayru, başka bir şey değil. Bin dirhemi itiraftan başka bir manası yoktur bu cümlenin. لِأَنَّ الْمَرْأَ مُؤَخَذٌ بِيْكْرَارِهِ لِأَنَّ الْمَرْأَ bu bir kuraldır yani ha. لِأَنَّ الْمَرْأَ مُؤَخَذٌ بِيْكْرَارِهِ kişi ikrarıyla muhafaza edilir. İkrarıyla sorumlu tutulur. Fakat اَقَرَّ adam da ikrar etmiş bir elfin bin lirayı ikrar ediyor. Başka bir şeye ihtimali yok bu cümle. وَلَا evet, وَلَا يَحْتَمِلُ وَلَا يَحْتَمِلُ وَلَا مُحْتَمَلَ وَلَا مُحْتَمَلَ لَهَا لِهَذِي الْجُمْلَ bu cümle için ihtimal yoktur. سِوَاهُ سِوَ الْاِعْتِرَافِ yani itiraftan başkasına da ne yoktur? İhtimali yok. Çünkü bunun aslı şöyle, bu şu demektir. لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اِعْتَرَفْتُ ben itiraf ettim efendim. Ben itiraf ettim bil elfi, bu bini itiraf ettim, itiraf et. İtiraf etmek de ben bunu ne yaptım? İtiraf ettim demek. Bu itiraf. فَحُذِفَ الْفِعْلُ مَعَ فَاِلِهِ وُجُوبًا. Vücuben burada fiil failiyle beraber hasbedilmiş. Niçin? لِدَلَالَةِ الْجُمْلَةِ الْمُتَكَدِّمَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ. Mahzuf bile o mütekaddim cümle ne yapıyor? Delalet ediyor. Anlaşıldı? Allahu qaimun bil qisti hakkan ve Muhammedun Resulullah hakkan ve ulaike humul mu'minun hakkan. Buradaki hakkanlar da hep nedir? Mef'ulü mutlak amili kıyasın bu cümle hasbedin. Allahu qaimun bil qisti. Allah adaletle kaimdir. Allah adaleti ayakta tutandır. Adaletle hükmedendir. Hakkan. Hakka hakkan. Bunun başka bir şey ihtimali var mı? Yok. Hak. Ve Muhammedun Resulullahi. Hakkan. Hakka hakkan. Ulaike humul mu'minune. Hakkan. Ulaike humul mu'minune. Onlar mümindirler. Ancak mümindirler. Hakkan. Hakka hakkan. Ve yüsemma isimlendirilir. Hâden nev'u. Bu nevi min enva'il mef'ulil mutlaki mef'ulü mutlak nev'ilerinden bu nev'ah yani ellezî vecebe hazfu amili kıyasen kıyasen amili hasfedilmiş olan bu mef'ulü mutlak nev'ilerinden bu nev'iye yani lehu aleyye elfu dirhemin i'tirafen gibi yerler değil mi? Yani mef'ulü mutlaktan gayrisine ihtimali olmayan cümleden cümlenen cümlede mef'ul mutlak vakı olmuş. Mef'ul mutlaktan gayrisine ihtimali olmayan cümlenin manası olarak vakı olmuş. Allahu kaimun bil kısti dediğin zaman buna haktan başka bir şey ihtimali var mı? Yok. Muhammedur Resulullah. Buna haktan başka bir şey ihtimali yok. Hak. Bu nevi mef'ul mutlak isimlendiriliyor. Tekiden li nefsihi. Tekiden li zatihi yani. Kendi zatını tekit. Müekkittir yani. Ne demek? Nefsil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlakın kendi nefsini tekit etmesidir. Kendini tekit ediyor. Tekiden li nefsihi. Ey tekiden li zatihi yani. Anlaşıldı? Ey nefsil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlağın kendisini tekittir. Ve zatihi, kendi zatını tekittir. Şimdi tabi burada Müekkit ve müekket her ikisi de هذا مبني على جعل efendim müekkid ve müekkedi müekkid ve müekkedi kılmak dünel lafz lafız kılınmaması durumundadır. Şimdi tekit olabilmesi için müekkid müekked olabilmesi için ne olacak? Her ikisi aynı olacak. Tamam. İtirafen itiraf. Ama لو عليه ألف درهم ده itiraf var mı? Yok, mefhumunda var. Bunun içeriği odur, madmunu odur yani. Lafızda var mı? Yok. Şimdi burada müekket melfuz değildir. Müekket tekit edilen şey. Yani لو عليه ألف درهم'in cümlesinin mefhumu tekit ediliyor. Lafzını tekit nasıl olur? لو عليه ألف درهم'in لهو عليه ألف درهم'in bu lafzı tekit. Ama itirafen müekkittir. Nereye müekkittir? Manayı mefhumu müekkittir. Evet. Evet. İtiraf, itiraftan anlaşılan şey neyi tekit ediyor? Lev aleyh elfü dirhemin mefhumunu tekit ediyor. O da itiraftır. İtiraf, itirafı tekit etmiş oluyor. Demek ki o zaman itiraf, itirafen meful mutla müekkidü tekit ediyor. Neyi? El-i'tirafe, itirafı tekit ediyor. Ama nerede o itiraf? Ellezî tezammenehu el-cümletül mezküre. O zikredilen cümle onu tezammun ediyor, içine alıyor yani. Cümlenin tezammun ettiği. Ellezî tezammenehu o itirafı tezammun etmiş, koltuklamıştır. El cümletül mezkûre. Cümlenin bizatihi lafzında yok o. O cümleden anlaşılan itiraf. Anlaşıldı. Li'ennehu li'ennel i'tirafe. Çünkü itiraf innemâ yüekkidu nefsehu ve zâtehu. Kendini tekit ediyor. Zatını tekit ediyor. O mefhumunu. Yani o i'tirafen meful mutlağı o cümlenin mefhumunu tekit ediyor. O cümlenin mefhumu da nedir? İtirafın ta kendisidir. Başka bir şey değildir yani. O da itiraftır. Lehu aleyhi elfu dirhem falan canım bende 1000 dirhemi var demek ben bunu ikrar ediyorum. Ben bunu itiraf ediyorum demektir. Yani itiraf. Başka bir şey ihtimali yok. Anlaşıldı? La yüekkidu yani burada itirafın mefhumu mutlaka tekit etmiyor. Emran yugayiruhu. Yani kendine mugayir olan bir şeyi tekit etmiyor yani. İtirafın dışında başka bir şeyi tekit etmiyor. Bilakis لَوْ عَلَيْهِ أَلْفُ dirhem cümlesinde mefhum olan, madmun olan itirafı ne yapıyor? Tekit etmiş oluyor. وَلَوْ كَانَ her ne kadar yani يُؤَكِّدُ نَفْسُ kendini tekit ediyorsa da bil itibariyle tekit ediyorsa da o gayri değildir. Niye itibarıyla diyor? Çünkü itirafen lafuz ama لَوْ عَلَيْهِ أَلْفُ dirhemden anlaşılan lafuz değildir. Mefhumdur yani. Birinde itiraf melfuz, diğerinde itiraf mefhumdur yani. Anlaşıldı? Onun için bil itibar. وَلَوْ كَانَ her ne kadar olsa da يُؤَكِّدُ نَفْسَهُ kendini tekit ediyor olsa da neyle tekit ediyor? Bil itibar. İtibar ile. Yani bi'itibari ca'lil itirafi el müekkit müekkit olan tamam mı? Müekkit olan itiraf kılınıyor. Melfu olan melfuzdur o itirafen açıkça. Ama müekket olan müekket o mezmunudur yani. Velev kâne şimdi bu böyledir. Ama ne yapılmış oluyor şimdi? Şimdi hükmen orada var mı? Hükmen melfuzdur o zaman. Lafzen لَوْ عَلَيْهِ أَلْفُ dirhemin mezkürdür. Ama hükmen ne melfuzdur orada? Yani onun içeriği nedir? İtiraftır yani. O zaman lafzen melfuz değil hakikatte. Ama hükmen adamın telaffuz ettiği şey nedir burada? Yani لَوْ عَلَيْهِ أَلْفُ dirhem diyen adam hükmen neyi telaffuz etmiş oluyor? itirafı telaffuz etmiş oluyor. Yani bu şekilde itibarla oluyor yani. Velev kâne yüekkidü nefsehu, kendi nefsine tekit ediyor olsa da bil itibar, itibar. İtibar ne oluyor işte? Burada sen müekket olan itirafı kılıyoruz. Ne kılıyoruz? Melfuzan hükmen. Hükmen onu melfuz kılıyoruz. Ya böyle yapıyoruz? Şimdi müekkedi hükmen melfuz kıldık mı? Hükmen melfuz. Mef'ul-i mutlak o da hakikaten melfuz. Hakikaten melfuz olan itiraf, hükmen melfuz olan itirafı tekit ediyor. Ya böyle yapacağız? Veyahut da mef'um mef'umu tekit edecek. Nasıl? İ'tirafen mef'ul-i mutlağından anlaşılan mef'um olan itiraf, lehu aleyhi elfu dirhemden anlaşılan itirafı ne yapıyor? Tekit etmiş oluyor. O zaman da mazmun mazmunu. Yani itirafenin içerdiği mana nedir? İtiraf, ikrar. Lehu aleyhi elfu dirhemin içerdiği mana nedir? O da ikrar, itiraf. Ha, o zaman da mef'um mef'umu tekit etmiş oluyor. İki itibar yapabilirsin yani. Müekkedi hükmen melfuz yaparsın. Bu sefer müekkit olan mef'ul mutlak melfuz hakikaten. Müekket olan itiraf hükmen melfuz. Veyahut da ne yaparsın? Müekkit olan itiraf hükmen, yani o müekkit olan itirafı kılarsın, madmununu, mazmunu müekkittir diyorsun. Onun mefhumu müekkittir. Neyi müekkittir? Lev aleyhi elfu dirhemin mezmununu, onun içeriğini müekkittir. Anlaşıldı. Peki farklılık oluyor mu yani? Hayır, o da itiraftır. Müekkit de itiraftır, müekket de itiraftır. Başka bir şey değildir. Dolayısıyla la yuekkidu emran yugayiruhu diyor yani. Tamam mı? Ona mugayir bir şey ne yapmıyor? Tekit etmiş olmuyor yani. O tamam değil mi? Bu anlaşıldı. Geçtim bunu. وَمِنْهَا وَمِنَ الْمَوَاضِعِ اَلَّتِي وَجَبَ حَذْفُ نَاصِبِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيهَا مَا Ey! مَوْضِعُ مَفْعُولِ الْمُطْلَقِينَ وَقَعَ مَفْعُولِ مُطْلَقِ مَوْزِسِ كِي وَقَعَ مَدْمُونَ cümletin. Evet, yine cümlenin mefhumudur. Ama لَهَا Ey! لِهَذِي الْجُمْلَةِ مُحْتَمَلٌ غَيْرُهُ Gayrisine de ihtimali var. Muhtemelun, ihtimal etmiştir. Gayruhu, yani gayrul mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaktan gayrisi de muhtemel olan cümle. Yani mef'ul mutlak da olabilir. Mef'ul mutlak gayrisi de olabilir olan bir cümleyi, bir cümlenin mef'umu manası olarak vakı olan mef'ul mutlaktan da amili kıyasen vücuben hasbi. Ey yani ne demek? Evet, ey yani ne demek? Gayri, yani gayrul gayruhu zamirini açıklıyor. Gayrul mef'ulil mutlak. Nahu. Zeydun kaimun hakka. Zeydun kaimun. Zeyd kaimdir. Hakkan. Hakka hadel kavlu hakkan. Naam. İza tabaka. İza tabaka el vaka'a. Vaka mutabıksa tamam hakkan. Ve iza lem yutabık el vaka'a. Vaka mutabık değilse leyse bir hakkin. Ben kezip. O zaman hakkan Zeydun kaimun cümlesinin mefhumuna ihtimal var mı? Zeydun kaimun cümlesi hak olabilir mi? Olabilir. Batıl olabilir mi? Yalan olabilir mi? Yani olabilir. O zaman Zeydun kaimun cümlesi hakka da muhtemel, hakkın gayrısına da muhtemel. O zaman hakkan tekit ediyor gene. Ama neyi tekit ediyor? Neyi tekit ediyor? Mefhumunun delalet ettiği, mefhumundan anlaşılanı, yani hak olmak. Zeydun kaimunda da hak olmak varsa, vaka mutabakat varsa hakkan onu tekit ediyor. Ama Zeydun kaimun cümlesinde vaka mutabakat yok ise o zaman hakkan onu ne yapamaz? Tekit etmiş olamaz. Değil mi? Kediben çünkü o zaman. Ne demek? Fiili yani hakka kıyamu Zeydin hakkan. Hakka hadir kavlu hakkan. Bu söz hak olmakta haktır. Veyahut da hakka kıyamu Zeyd'in hakkan. Zeyd'in kıyamı hak olmakta haktır. Nereden geliyor? Min hakka yahikku ferrayı firru gibi. Min babi darabe. İza sebete ve vecebe. Lugatta hak demek sübut demektir. Şeriatta da hak demek vücub demektir. Hak. İza sebete ve vecebe. Fe hakkan, hakkan burada nedir? Masdarun masdardır. Min hakka yahikku. Hakka yahikku hakkan. Vaka vaku oldu bu hakkan. Madmune cümletin, cümlenin mefhumu ki veyye ve hadil cümle kavluhu Zeydun kan. Ve madmunuha, bu cümlenin mazmunu nedir? Kıyamu Zeydin. Zeydin kıyamıdır. Zeydin kaim olmasıdır. Peki, Zeydin kaim olması. Tamam. Zeydin kaim olması. Zeydin kaim olması. Vaka mutabıksa haktır. Vaka mutabık değilse yalandır. Veleha ve lihâdihi cümle muhtemelun gayruhu. Bundan gayrısına da yani Zeydun kaimun, Zeyd kaimdir. Evet. Kıyam-ı Zeyd olabilir. Adem-i kıyam-ı Zeyd de olabilir. Öyle değil mi? Çünkü cümle-i haberiye nedir? Cümle-i haberiye sıdka kezibe ihtimali olan cümle demektir. Yani doğru olabilir, yalan da olabilir. Lianna hâdihi cümle lianna hâdihi cümle haber, değil mi? Lianna hâzihi'l cümlete, bu cümle nedir? Haberdir. Dolayısıyla tahtemilu, ihtimal eder. Es-sıdka vel-kezibe vel-hakka vel-batile. Anlaşıldı. Lianna, çünkü bu cümle yani likevniha haberiyeten, yani likevniha haberiyeten, haberi olduğundan dolayı tahtemilu sıdka vel-kezibe yani. Lianna لِأَنَّهَا لِكَوْنِ هَذِي الْجُمْلَى خَبَرِيَّةً haberi olduğu için تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ yani مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ السَّمَاءُ فَوْقَنَا tamam وَالْأَرْضُ تَحْتَنَا وَالْكَذِبَ kezibe de ihtimali, o adam diyor ki السَّمَاءُ تَحْتَنَا وَالْأَرْضُ فَوْقَنَا gök ayağımızın altındadır, yer bizim üstümüzdedir. O kezib, öyle değil mi? وَالْحَقَّ وَالْبَاطِلَ hakka ve batıla ihtimali vardır. Vaka mutabıkat ediyorsa, vaka mutabıkatı haktır. Mesela diyor ki el İslamu hakkun. İslam hakkıdır. Tamam. Bir adam da diyor ki el küfru hakkun. Batıl yani. Batıl. Öyle değil mi? El küfru hakkun. Küfür haktır. El İslamu batılın diyor adam. İslam batıldır. O söylediği söz batıldır. Doğru değil. Anlaşıldı bu da. Ve yüsemma isimlendiriliyor hâzen nev'u minel mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaktan bu nev'de isim veriliyor. Ne diye isim verilmiş? Tekiden li gayrihi. Tekiden yani müekkiden li gayrihi yani. Çünkü iki tane şey var orada. Öyle değil mi? Zeydun kaimun cümlesinde iki şey var. Hak ve batıl. Sıdk ve kezip var yani orada. Dolayısıyla gayri. Nefsini bizatihi tekit etmiş olmuyor. Gayrini tekit etmiş oluyor. Tekit li gayrihi deniyor ona. Tekiden li gayrihi. Liennehu. Niçin? Limâze? Liennehu. Liennel mef'ûlel mutlaka min haythu huve min haythu huve mansusun aleyhi bi lafzil masdar. Masdar lafzıyla kendisine nas edilmiş olduğundan, açıkça kendisi zikredilmiş olduğundan dolayı yani hakkan deniyor. Hakkan dendiğinden dolayı bu mastar lafzıyla o mef'ul-u mutlak mansus olduğundan dolayı, üzerine nas edildiğinden dolayı yüekkidü nefsehu enden haberidir bu. Yüekkidü nefsehu. Kendi nefsini tekit ediyor. Öyle değil mi? Şimdi hakkan o cümlenin mef'umlarından bir tanesi de hak değil midir? Hakkan o zaman kendinin mef'umu olan hakkanı tekit etmiş olmuyor mu? Nasıl ki i'tirafen لو علي الف dirhemindeki i'tirafı tekit ediyordu. Tamam. Öyle değil mi? Yüekkidü nefsi. Nefsini tekit ediyor. Ama ve min haythu evet yüekkidü nefsi. Nefsini tekit ediyor. Min haythu müdürü sizde de. Nefsini tekit etmiş oluyor. Neden dolayı nefsini tekit etmiş oluyor? Min haythu huve yani el hak. O hak nedir? muhtemelun, muhtemelül cümleti. Cümlenin nesidir? İhtimalidir yani. Cümlenin iki ihtimali vardı. Hak batıl, sıdk kelt. O zaman hak ne oluyor? Hak o cümlenin bir muhtemelidir, bir ihtimalidir. Şimdi cümle Zeydun kaim. Tamam. Burada müekkit, müekkit mensustur, musarrahtır. Sarahaten zikredilmiş, hakkan deniyor. Peki müekket madmundur ve muhtemeldir. Madmun mefhumudur yani. Zeydun kaim'in mefhumudur ve muhtemeldir. Öyle şey mi? Muhtemel dediğinde onun muhtemeli hak da olabilir, batıl da olabilir, sıdk olabilir, kedip de olabilir. Şimdi dolayısıyla nasedilenin nasedileni itibara aldığın zaman iki ihtimal var şimdi burada. Niye tekitli gayri dedik? Tekit lizatiydi. Tekit dinefsiydi oluyor. Tamam da mensus aleyh olması itibarıyla baktığın zaman yani zikredilmiş olana itibar ettiğin zaman da yani hakka onun muhtemelinden olan hakkanı tekit ediyor. Dolayısıyla tekit dinefsiydir. Ama ihtimali de var mı? O cümlenin başkaya da ihtimali var mı? Bak lev aleyh elfu direminin başka bir şey ihtimali yoktu. Bunun başka şeye de yani kizbe de yalan olmaya da neyi var? İhtimali var. Dolayısıyla o itibarla baktığın zaman da ne oluyor? Tekitli gayri. Gayrisinden dolayı tekittir yani. Gayrisi için. Gayrisinden dolayı da o da müekkit oluyor yani. Bunu izahını da yapacak şimdi bak. Anlaşıldı? Fekâne hâden nev'u, o zaman bu nevi oluyor. Tekiden li nefsihi, nefsini tekit ve zâtihi. Tamam mı? Velev bil itibar yani. İtibarla da olsa. Şimdi, Zeydun kaimunun hakka ihtimali var mı? Var. Yani Zeydun kaimunun madmunu hak mıdır? Haktır. E bu hak da zikredilmiş. Bu, o zaman hükmen zikredilmiş olan hakkı, hakikaten zikredilmiş olan hak ne yapıyor? Tekit ediyor. Tamam, bu itibarla tevkidli nefsidir. Ama şu cümlenin hakkiyetten başka bir şeye de ihtimali var mı? Var. Değil mi? O zaman tevkidli nefsi oluyor mu? Olmuyor o açıdan. Ne oluyor? Tevkid? Gayrihi oluyor. Anlaşıldı mı? Yani o zaman yukarıdaki tevkidli nefsi ile bu tevkidli nefsiyi birbirinden ne yapmak lazım? Ayrılması lazım. Ayırmanın yolu nedir? O tevkidli nefsidir. Bu da tekitli nefsidir ama gayre de ihtimali olduğu için tekitli gayri ismini verdik buna. Yoksa bu da nedir tekit? Nefsihidir yani. Öyleyse fel müekkedu müekked hale kevnihi isme mef'ulin ismi mef'ul olduğu halde müekked. Tamam müekked tekit edilmiş olan yani Zeydun kaimun cümlesiyle Zeydun kaimun cümlesini mef'umu tekit ediliyor. Tamam. Min haythu i'tibari vasfil ihtimali fihi o müekkette ihtimal vasfı itibariyle yani orada ihtimal var mı? Yani şimdi Zeydun kaimun cümlesi hakka ihtimali var mı? Var. Kedibe ihtimali var mı? O da var. Ha işte bu kendisinde ihtimal vasfı bulunması açısından yugayiru. Yugayiru mugayir oluyor. Yani farklılık arz etmiş oluyor. Neye mugayir oluyor? El müekkide. Müekkide mugayir oluyor. Yani ikisi tıpatıp aynı şey olmuyorlar yani. Anlıyor musun? Lehu aleyhi elfu dirhem İtiraftan başka bir şey ihtimali yoktu. İtirafının da itiraf zaten başka bir şey ihtimali yok. Burada öyle değil. Zeydun kaimun cümlesiyle hakka ihtimal olduğu gibi kedibe de ihtimal var. Dolayısıyla bu müekked ne oluyor? İki şeyli oluyor. İki ihtimalli oluyor. Mef'ul-i mutlak ise sadece hak. Anlaşıldı? Yani hak, bunun için hakkı tekit etmesi itibariyle tamam. Linefsi müekkittir. Ama gayre de ihtimali olduğu için li gayrihi diyor. Yani yugayiru mugayirdir. Farklılık arz ediyor. farklı oluyor. El müekkit müekkitten farklı oluyor. Ne oldu halde müekkit? Hale kevnihi isme fail. İsmi fail olması açısından. Müekkit min haythu innehu min haythu innehu o müekkit nedir? Mansusun aleyhi ona o açık açık zikredilmiştir. Mansusun aleyh üzerine açıkça ifade edilmiş olandır. Neyle? Bir lafzil mastarı. Mastarla lafzı mastarın lafzına hak. Hak. Hak müekkittir. Dolayısıyla açıkça da zikredilmiştir. Açıkça zikredilmiş olan hakka hak ile Zeydun kayyumunun madmunu olan hak yanında bir ihtimal daha var. Kezip. Anlaşıldı mı? Tıpatıp aynı olmuyor yani. Onun için müekkit nefsi ismini veremedi ondan dolayı buna. Anlaşıldı? Demek ki kısaca şöyle söyleyelim. Tekit edilen hak cümlenin muhtemelidir. La muhtemel la muhtemel değildir yani. Başka hiçbir şey ihtimali olmayan bir şey değildir. Muhtemelidir. İhtimalinden bir tanesidir. Tamam mı? Bunu anlattık sana. Çünkü cümle haberdir. Haber olduğuna göre hakka batılı, sıdka kizbe ihtimali vardır. Öyleyse hak, yani Zeydun kaimunun madmunu olan hak muhtemeldir. Olabilirliklerden bir tanesidir. Anlaşıldı mı? Peki müekkit olan hak ise mensustur ve musarrahtır. Açık açık zikredilmiş zaten. Açıkça ifadede yerini bulmuş. Hak diyor. Hak kelimesi mabuda aleyhi neyse odur. Başka bir şey ihtimali yoktur. Mensustur. Açık açık nassan zikredilmiştir. Musarrahtır. Sarahaten zikredilmiş. Hakkan denip de batıl murad edilemez orada. Hakkan dedi ama bunun mabuda aleyhi nedir? Hak. Bir şeyin subutu. Bir şeyin vücubudur. Başka bir şey ihtimali yoktur. Ama müekket için biz aynı şeyi söyleyemiyoruz. Anlıyor musun? Şimdi mensus ve musarrah olan hak, açık açık zikredilmiş olan hak, muhtemel olana mugayirdir. Çünkü o muhtemeldir. O kesin olarak, yani ihtimalsiz olarak olan bir hak değildir. İhtimalli olan haktır. Çünkü vaka mutabık olursa haktır, vaka mutabık değilse hak değildir. Anlaşıldı. Böyle dedik buna. Bir ihtimal böyle yaptık. Şimdi diyecek ki başka manalar da çıkartabiliriz yani. Ve yüsema tekiden li gayrihi dediği zaman bundan başka şeyler de çıkartabiliriz. Birinci böyle izah etti. Tekiden li gayrihi olması böyle olabilir. Bu açıdan bakarız. Dedik ki böyle kabul edilebilir. Masların lafzıyla açık açık zikredildiğinden dolayı tekittir. Li gayrihi niyedir? Kendi açık açık zikredildiğinden dolayı tekit li nefsidir. Ama cümlenin muhtemeli olmasından dolayı li nefsi olamadı, li gayrihi olmuş oldu dedik. Tamam. Şimdi bir ihtimalden daha bahsedecek. Ve yahtemilu ve yahtemilu yine ihtimal eder en yekunel muradu. En yekuna olması el muradu. Yani el muradu min kavlil musannifi ve yusamma tekiden li gayrihi. Ve yusamma hadan nev'u min el mef'ulil mutlak. Mef'ul mutlaktan bu nev'e isim verilir. Tekiden li gayrihi, tekit li gayrihi diye isim veriliyor. Böyle söylenmesinden, böyle söylenmesinden muradın olması mümkündür. Ne olması? Ennehu, ennehu o mef'ul mutlak tekidun, tekittir yani müekkittir li ecli gayrihi. Li ecli gayrihi. Ne yaptı burada? Lamı efendim, lamı illet yaptı yani. Lamı ta'lil yaptı. Ne musun? Gayrı tekit değil. Gayırdan dolayı tekittir. Le'ecle gayrihi. Gayır bulunmasından dolayı tekittir. Ne demek yani? O gayır ortadan kalksın. Diğer muhtemel tekarrür etsin. Anlaşıldı? Tekit li gayrihidir o. Hakka niye geldi kardeşim? Li gayırdan dolayı. Yani batıl, kedip kalksın. O cümlenin muhtemeli olan hak oraya ne yapsın? Tekarrür etsin, yerleşsin için. Tamam? Anlaşıldı. Li ecli gayrihi yani binaen ala en yekuna lamu fi kavli li gayri illa illettir. Tamam? Li gayrihi ne demekmiş? Li ecli gayri gayrisinden dolayı müekkittir, tekit edicidir. Niçin? Li yendefi'a liyendefi'a, mündefi olsun, ortadan kalksın, el gayru, gayır kalksın, ve yetekarraru ma huvel maksudu, maksut olan tekarrur etsin, yerleşsin. Ve lihada sümmiye tekiden, bunun için tekit dendi bak, tekit deniyor bunun için, tekittir o, müekkittir. Neyi müekkittir? Cümlenin muhtemelinden olan hakkı müekkittir. O batıl, kedip ne yapsın? Ortadan kalksın diye getirilmiştir. Anlaşıldı? Tamam. Ve ala hada, bu ihtimal üzerine yenbagi, lazım gelir, en yekûnel muradu, evet, en yekûne olması o zaman. Şimdi bunu böyle dediğin zaman, o zaman yukarıdaki tekiden li nefsi, onu da tevil etmen lazım gelecek yani. Madem ki buna böyle bir tevil yaptın, li ecli gayrihi dedin, ona da yukarıdakine tekiden li nefsiye de ne yapacaksın? Bir tevil yapacaksın. Diyor ki, yenbagi gerekir, yelzemu lazım gelir, en yekûnel muradu bit tekidi li nefsihi, tekid li nefsiyle muradın olması ki, ennehu o tekidun li ecli nefsihi, bizatihi kendisinden dolayı müekkittir. Zaten başka bir şey ihtimali yoktur. O cümlenin, cümleyi mütekaddimin itiraftan, ikrardan başka bir şey ihtimali yoktur. İşte bundan dolayı tekit ediyor. İyice ne yapsın? İyice yerleşsin için. Tamam. Li ecli nefsihi diyeceksin. Oraya da bir ecil muzaf takdir ediyorsun. Li ecli nefsihi, kendi nefsinden dolayı tekit. Niçin peki tekit olmuş? Li yetekerrara. Li yetekerrara, tekerrür etsin. Tekrarlansın. Tekrarlanmış oluyor. Tekerrür etmiş oluyor. Zaten lehu aleyyel bu dirhem itiraftır. Bir daha itirafın ne oluyor? Tekrar olmuş oluyor. Tekrar neyi gerektirir? Tekidi gerektirir. Ca'e zeydun, zeydun diyor. İkinci zeyde ihtiyaç yok ki. Ama gene diyorsun, tekerrür ediyor. Tekerrür etmekle beraber takarrur ediyor. Yani ha, kafanda hiç başka bir şey ihtimal kalmıyor artık. Zeyd'in bizatihi kendisi gelmiş. Demek elçisi, kölesi, vekili değil. Bizatihi Zeyd'in kendisi gelmiş. Tekerrür, yani bir şeyin tekrarlanması neye sebep olur? Takarrura sebep olur. Liyetekerrara, tekerrür etsin. Evet, meful mutlak. Ve yetekarrara. Ve yetekarrara. Böylece de ne yapsın? Takarrur etsin. İyicene karar kılsın zihinde. Yani zihinde başka bir şeye ne yapmasın? İhtimal etmesin. Hatta ta ki yani ne olsun? Hatta yahsune güzel olsun. Tamam mı? Hatta yahsune, yani böyle tek şey yapmamız gerekiyor ki, böyle tevil edeceğiz ki, hatta yahsune ettekabulu, yani hatta yahsule ettekabul, yani hatta yahsune güzel olsun, yani hasıl olsun, meydana gelsin, ettekabul, ettekabulu, tekabul meydana gelsin, yani mukabeletu hazen nev'i lin nev'il evveli. Tamam mı? Böyle tevil yapıyoruz. Hatta yahsune, ta ki güzel olsun. Yani yahsule manasını, o üstüne de almış bak. Yani böylece güzel olsun. Ettekabulu, tekabul. Tekabulden kasıt ne? Mukabeletu hazen nev'i lin nev'il evveli. Bu nev'in, yani bu nev'in diğer nev'e ne olsun? Mukabelesi karşıt olduğu ne yapsın? İyicene güzel bir şekilde meydana çeksin. Böyle tercih ediyoruz.